परमात्मा के विषय में ऐसा सुना है कि परमात्मा है, इस बात को अगर मान ले तो बहुत लाभ होगा, परमात्मा है। और दूसरी बात मान ले परमात्मा मिलते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। और तीसरी बात अगर मान ले परमात्मा मेरे को मिल सकते हैं, मेरे को ऐसा दे सकते हैं, ये बात मान ले बहुत लाभ। परमात्मा है, परमात्मा मिलते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, तो उम्मीद हो जाएगी अपने में परमात्मा मेरे को मिलेंगे, क्यों मैं परमात्मा को ही चाहता हूं। इसमें जो संसार की चाहना है ये बाधा है, नाशवान पदार्थ की चाहना है, उसमें चाहना है, उसमें महत्व दिया है, उसको आदर दिया है, वो इतना ही भगवान की तरफ से निराधर हुआ है। जितना जड़ों को, जड़ चीजों को महत्व दिया है, वो परमात्मा का महत्व घटा है। इनको जो आदर दिया है वो परमात्मा आदर घटा है, इन चीजों को रक्षण माना है, वो परमात्मा का आदर घटा है, तो इस बात से उसे प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर नाशवान से द्वितीय स्थान है और व्याकुल हो जाए, इसमें सुख न रहे, नाश होने सुख न रहे, और नाश होने इस संबंध से व्याकुल हो जाए, ये नाशवान न सुभाव है, एक क्षण होगा ऐसे क्या फायदा होगा। अनंत जन्म बीत गए कोई फायदा नहीं, और भी अनंत बीत जाएंगे कुछ फायदा नहीं। लंबा रास्ता हो तो उसका अंत आ सकता है, पर जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मोगे, जन्म गए फिर मरो, कौन रास्ता की अंत है, कौन उनका बयान होता है, उम्र बचाता है, कहीं जाता है वहां का वही रहा। इस तरह से जड़ता में स्थिति रहने से जुग बच जाएगी तो दशा हो जाएगी, इससे उपराम हो जाएगी, परमात्मा मिलते हैं बहुत वायदा होगा। और मिलते हैं परमात्मा, मिल सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, बहुत उम्मीद जाएगी। केवल ये मान रहे, केवल ये स्वभाव स्वीकार कर ले, मन से स्वीकार करने की बात है, पता मिल सकते है। परमात्मा दान पुण्य तीर्थ बताने के लिए नहीं मिलते, परमात्मा केवल चाहना से मिलते हैं, पुण्य कर्मों से मिले तो पुण्य कर्म जिसके ज्यादा होंगे उसे मिलेंगे, तो वो एक को मिलेंगे। अगर साधना से मिले तो कुछ एक को ही मिलेंगे, परमात्मा सबको मिलने चाहिए, तो पापी हो, दुराचारी हो, अभिषेक सुदुराचार हो, ये भी सुख पाप ही हो लिया, शिव वैश्वस्ता सुंदरा कोई ब्राह्मण पुण्य भक्ता था, सात नाम आए, सात अभिदेव दुराचार, पापी होनी स्त्री और ब्राह्मण क्षत्रिय बेची सुंदर, ये साथ आए, सबको परमात्मा मिल सकते हैं। परमात्मा के मिलने में अपने दुराचार हेतु नहीं है बाधा देने में, इस अर्थ को ठीक समझना है, हेतु नहीं है, कारण बढ़ते हैं, दुराचार दुर्गुण होते हैं, जितने हेतु बढ़ते हैं वो बाधा लगती है, और ये बात होते ही नहीं, अभिषेक शुद्धाचार हो मानो आप स्वयं लगे हो तो आपकी कोई बाधा नहीं होगी, पर दुरासा रहते आप लगते नहीं, ये पता है। सर्व संसार होने पर लग सकते हैं, परंतु ये भी कहा नहीं असर सदाचारी तत्व के जीवन को वो कुछ भी लग जाए आती बात नहीं है। ये प्रभु कृपा से होता है। अच्छे शुद्ध निर्मल पवित्र होकर भी भगवान दर्शन में लग जाए ये कायदा नहीं है। उसे तो एक ही बात है, चाहना, केवल उस परमात्मा की चाहना हो तो मिलते हैं। ये चाहना हो जाए कि मेरे को नहीं सुनते हैं तो आप कैसे पापी हो, कैसे दुराचारी हो, आपके भीतर ही भाव हो जाए तो परमात्मा मिल जाए। क्यों मिल जाए? कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर को हो चाहे साधक को, एक ही चीज है। मनुष्य हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, पारसी का हो, किसी का हो, जिसको मनुष्य शरीर मिल गया उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परंतु वो पहले से जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, इस तरह व्यक्ति जाती ही नहीं, रात दिन भोग और ऐश्वर्य पदार्थों का संग्रह करना शुभ होगा, इसमें लगे हुए, ये बड़ी बात है। और ये चीजें मिलेगी आप साथ, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, दूसरी चिंता तो क्यों करे बदले से रूंगी। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे रचा है। हम जन्मते हैं तो माँ के थनों में दूध आ जाता है, तो दूध हमारे लिए आता है, तो हमारे से पहले हमारे साथ सामग्री तैयार है। इस बात हम गर्वाने चाहिए, कितने ही पापी हो सब सामग्री पहले मिलती है। एक संत के पास एक आदमी गया, महाराज कैसे परमात्मा है, तो उन्होंने अर्थ पानी का बैर चल रहे थे, मारा पानी आ रहा था। संतों ने बताया यदि बैल है तो पाप किए ऐसे जो बैल की जोड़ी मिली, परंतु परमात्मा की तरफ प्रबंध है, खाने पीने का प्रबंध है, चलने का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, ये सब प्रबंध है। ये प्रबंध परमात्मा की तरफ से है। पाप दूर करने के लिए बल परमात्मा की तरफ से मिला। ये तो पाप किया तो कोई बात नहीं, बल देता हूँ इसे तू कर दे, योग्यता देता हूँ वो कर दे। तुम्हें सब सामग्री भगवान देते हैं, भगवान दीव सामग्री है, उसको भोग सामग्री मान लेता है, ये गलती होती है। जो सामग्री मिली है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस सामग्री को अपने सुख सामग्री भोग सामग्री मानता है, यहाँ गलती होती है। यहाँ जो चीज आपको परिस्थिति मिली है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुखदायी परिस्थिति भोगने के लिए, दुखदायी परिस्थिति भोगने के लिए नहीं। ये आपके किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्म नष्ट करने के लिए, जितनी सुखदायी है वो तो पुण्य का नाश करने के लिए है, वो दुखदायी है वो पापों का नाश करने के लिए। आप पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे तो पापा का जाएंगे। ईश्वर से सुखदायी भी उसी के लिए है, दुखदायी भी उसके लिए है, जो आपके पुण्य पातक है पाप पातक है उनका नाश करने के लिए, हमारी बाधा हटाने के लिए है। भगवान का विधान होता है वो सदा हमारे लिए मंगलमय होता है, मंगलमय आनंदमय। क्रोध हो भी नहीं वैसे बने रहे तुम्हें, भगवान का क्रोध है वो भगवान के क्रोध भी वरदान है वहां, क्योंकि वो सूर्य सर्वभूत नाम परमात्मा सबके सूर्य है, सबके सुख दे दो, जिसको दुख देते हैं उसे क्या सुख नहीं है। जिसको प्रतिकूल परिस्थिति आई है क्या भगवान उसे सुख नहीं है क्या? परम दुखदायी परिस्थिति आपको शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं, जिससे कि मेरी प्राप्ति हो जाए। बाधा दूर बाधा पुण्य उसे भोग करके नष्ट कर दो, पुण्य पाप से रहित हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पुण्य और पाप है तो भोगने के लिए है, भोगने के लिए आपने बनाया। आप पढ़ाओ भगवान के लिए तो सामग्री है, सभी सुख भी सामग्री है, दुख भी सामग्री है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये मानव सही साधनों का घर है, मुक्ति का दरवाजा है। देखो नीचे जाने में भी सीढ़ी होती है, ऊपर जाने में सीढ़ी होती है, तो स्वर्ग नरक निशेनी है, मुक्ति का दरवाजा है। मुक्ति में न ऊंचे जाना है न नीचे जाना है, सीधे जाना है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा द्वार बताया ना, द्वार में ना नीचे का पड़ना ना ऊंचे सुनना पड़ना, घर को बजाओ नीचे उतना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओ तो सुनना पड़ेगा, मुक्ति में जाओ सीधे सीधा। और वो सीधे द्वारा नहीं जाते हैं, शुभ भोग नहीं चले, रुक जाए, पाप ये है तो भोड़ा पड़ेगा, फिर नीचे धंधे में नीचे नहीं ले जाए, वो सीधे चले जाए। तो मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, वो शुद्ध भोगने के लिए मिला है, भोग योग्य नहीं है। अब शुद्ध भोगता है तो फिर भोग योग्य ये शुद्ध कुछ भोगता है मनुष्य शरीर में, उसको भगवान फिर भोग योनि देते हैं। तो शुद्ध भोगना है तो भाई भोग योनि नहीं है, सारा जिला भोग योनि है। चलो भोग मोज भोग तो शुद्ध भोगना पड़ता है। करना भोग क्यों होता है? भोग चाहते हैं, सो भोग चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सारा लाख योनि मिलेगी, भोग भोग बचाओ है। जल सल बनाओ, थल सल बनाओ, लब सल बनाओ, जरायुज बनाओ, श्वेत बनाओ, अंदज बनाओ, श्वेत बनाओ, अंदज बनाओ, रिज बनाओ, ऐसे लोग ज्यादा भोग भोगने के लिए। ये भोग इच्छा है, सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, यही बाधा है। हरेक काम में सुख मिलता है उसे भोग करता है, एक सुख मिलता है भोग करता है, व्याख्यान देने में भी सुख मिलता है उसे भोग करता है, भोग बन गए। इस जगत भेग एक कर्म तो एक जाओ, जगत भेग साधु हो गए तो सुख भोग लेंगे, स्त्री है तो सुख भोग लिए, स्त्री है तो सुख भोग लिए, पुरुष है तो सुख भोग लिए। ये भोग की इच्छा है, यही बता दे संग्रह की इच्छा, पदार्थों का संग्रह करे उनसे सुख भोग तभी भोग मिलेगी, मरने के बाद भोग मिलेगी। पाप होगा तो दुख भोगने के लिए नग मिलेंगे, पुण्य होगा तो सुख भोगने के लिए सुख मिलेगा। भोग यो नहीं मिट जाए परमात्मा की प्राप्ति करे तो सुख हो दुख हो पाप हो पुण्य हो सब ठीक हो जाएगा। केवल लालसा लागत जागृत करो, वो जागृत हो रही है सत्संग से, फिर सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिना शुभ वर्ष हुई, फिर भगवान की कृपा के बिना वो विवेक नहीं होता। पुण्य और पाप से सुख हो तो ऊंचा ऊंचा ऊंचा ऊंचा नहीं उठता, सुख भोगता दुख भोगता कभी सुख भोगता दुख भोगता कभी दुख भोगता सुख भोगता। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरि पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य गच्छति याति यौवनम तथा विलोक कृतम। कभी रात कभी दिन, कभी शुक्र कभी दुख, कभी ठीक कभी बैठी, कभी नफा कभी नुकसान, कभी बीमारी कभी ठीक, ये भोग है, इसको भोग कहते हैं, उसमें रुचि नहीं हो, दुख मुख भराट ना हो, सुख मुख आनंद ना हो, सुख दुख भोगने के लिए हम है ही नहीं, हम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, सुख भोगने भोग नहीं है। तो भोग पड़ेगी वृत्ति हटाओ तो काम बढ़ जाएगा, परंतु ऐसी विलक्षण बात है, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, परंतु खुद के समय में भूल जाते हैं। परोपदेश में लाया विशिष्टा सुन रहे भगवान ही, दूसरों को उपदेश देते हैं वह सब परिणत हो जाते हैं। विस्मरती अशिष्टत्व स्वकार समझते थे, अपना काम होता वहां भूल जाते, अरे यहाँ याद रहता ही है, वहां भूल जाते, शुभ भोग में लग जाते हैं। सजन हुई बड़ी भारी बाधा शुभ भोग की है, परमार्थ में ऊंचा बनने में बाधा खास शुभ भोग की रुचि, दुख का भय और सुख का लोभ, सुख का लोभ और दुख का भय, ये मिटाओ, देखो आप नमस्कार और पाप पुण्य कुछ नहीं होते, सुख का लोग दुख का भय, सुख लोगता है दुख का भय, ये अटकाता है, दुख का भय भी अटका दे, सुख का लोग भी हटा दे, दोनों से हट जाए ऊपर उठ जाए बस परमात्मा सीधा मोक्ष के द्वारा हर हट जाए तो ना ऊंचा चढ़ना ना नीचे पड़ना है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए दे पर लोग सुमारा सो पर दुखी पसीता पाठ क्या निकली कि हमारे जो पाप पुण्य है उसका फल जो सुख दुख है वे सुख दुख वास्तव परमात्मा के बारे में नहीं है, सुख का तो प्रलोभ है, दुख का भय ही है, दुख का तो भय लगता है, सुख अच्छा लगता है, भोग लें सुख दे रहे, बस ये बाधा है, और दुख का भय न रखे, सुख का प्रलोभन न रखे, तो अलग अलग आड़ देने की ताकत नहीं है, कौन आड़ दे सकता है, किसकी ताकत है, किसकी योग्यता है, भगवान ने किसी को कहा नहीं कि तुम आड़ लगाओ, ये सुख दुख ही होता है, सुख दुख से आता है, दुख नहीं मिले सुख मिल जाए, सुख हर से जड़ दुख बिलकाई, सुख हर से जड़ दुख बिलकाई, सुख में हर सुख जाए दुख, दो सम धीर धरे मन माही, धीर धनु समे सम तो योग उचित है, समता का नाम योग है, सुख दे भोग का नाम योग नहीं है, वो भोग है, दो नंबर समता योग है, समता परमात्मा में निर्दोष विषम ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष और सम है, निर्दोष परमात्मा स्वरूप है, समत्व योग उचित है, समता है योग है, सुख दुख नहीं हो है, परमात्मा ने एकदम सुख है वो है। एक संतों की बात सुनी, कहते महात्मा है महात्मा राम जी बड़ा दूर था, बड़ा ठग है राम जी, ठग है राम जी, महात्मा राम जी, राम जी बड़े चालाक आदमी है राम जी, बड़ा मूर्ख है उसको बदले समझे राम जी, अपने ना मूर्ख है ना चालाक है ना पंडित है ना मूर्ख है, राम जी है राम जी, राम जी न सुख की लोलुपता रख है नुख दुख का भय रखे, अरे भाई ये तो दिन रात्रि कितने है, अब दिन आ जा तो सब में प्रकाश हो जाता है, रात हो जाता है अंधेर हो जाता है, काम सब का संबंध खप हो जाता है सब, पर दुख में रात्रि में दुख नहीं करते, सो ले आराम करेंगे, दुख में काम करेंगे, सुख में काम करेंगे, काम करेंगे, तो दिन और रात से सुख दुख नहीं होते, दिन में खड़ा लाए काम करो भाई, रात में खड़ा लाए रात में काम करो। इसी तरह से अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख दान है, सुख की लोलुपता न रहे, दुख का भय न रहे, तो सुख दिन कोई कीमत नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में अटकाव नहीं कर सकते। खुद में ताकत नहीं है, शुद्ध हुए परमात्मा अटका रहे, कितने आपके पाप को पता नहीं है, आप तो सुख दुख के भोगी होते हैं ये पता है। भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता, नियम है। भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता, है सर्व सामने स्तर बना है। जिन लोगों का मन समता व्यस्त हो गया उनको मन यही से जीता, जीवित समय संसार को जीत गए, पहुंचते ही नहीं। यही तेज सर्व सामने स्तर बना, निर्दोष रस्ता परमात्मा निर्दोष रुषम है। आप निर्दोष हो जाए, सम हो जाए, मन पाप पुण्य से सुखी दुखी नहीं होता है। सुख भोगता है तो नीचे, दुख भोगता है चीता है, सुख दुख भोगो सुख से उठ गया ऊंचा, वो क्षमता है, उस शब्द और समय परमात्मा स्वरूप है। निर्दोष है समम ब्रह्म तस्मात विमृति स्थित, वे क्षमता में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, क्षमता में रहते स्थित है। ब्रह्म में सुख आओ तो मौज, दुख आओ तो मौज, अनुकूलता होते मौज, प्रतिकूलता होते मौज, कोई भरोसा करते मौज, कोई निंदा करते मौज, कोई आदर करते मौज, कोई निरादर करते मौज, अमृत मौज है। अगर ये मौज हो जाए तो निहाल हो जाती है, फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। समत्वम योग उचते, समत्वम योग उचते, ये तक सुनता है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहितम, दुखों के संयोग का ही वियोग है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहितम, सुख मात्रं ते गम यत्तर बुद्धि राय वादे ने यो वेति यजन से राय ते सरता अधि करता। परमात्मा में स्थिर रह जा पर सरत होता ही नहीं, कभी मौज हो गई। इस वास्ते यही तेज दर्श होगा, जैसे साम्यवस्था मन स्थित हो गया, बोल हो गई, मन विचार साम्यवस्था में स्थित है, स्वयं जाओ स्वयं स्वयं दुखी दुखी हो तो बोझ जाएगा, आनंद हो जाएगा। सुखी दुखी मन होता दिखता है, होते हो आप, सुखी होते हो आप, सुखी होते हो मान, सुख होने से बनता है, दुख होने से बनता है, सुख दुख में समय से हो जाता है, सब दुख सुख है स्वस्थ है, सब दुख सास बना चला, सब दुख सुख है स्वस्थ है, सब दुख सास बना चला, सब दुख सुख क्षण सब हो गया, सब तुम योग उचित है, न सुखी हो न दुखी हो दोनों समय है तो मौज हो जाए एकदम। सुखी दुख हो तो भोग दे रहे हो, अलग दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात आ गई, ये आते जाते रहेंगे। क्षमता रखो तो मौज देगी। नारायण नारायण नारायण नारायण क्षमता। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 14 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।